राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सप्ताष्टमी महाराज श्रावण शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2059 13 अगस्त 2002 3:30 PM गीता अनुसर्ग आश्रम राम वराकृतिनवदवन्धनं परं ब्रह्मणराकृति सौन्दर्यसारसर्वस्वं वन्दे निन्दयतिरङ्गो कृतपारिजाताय पोथवेत्रीजपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतविदे नमः वन्दे विशतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीताम्बराजरुणबिम्बफलाजभूषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाजविन्दमेत्रात् कृष्णात् परां किमपि तत्तमां न जाने हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण। बार बार वर मांगो हर्षदेव श्रीरंग। तो ये हम भगवान से तो क्या कहे, आपसे कहे, आप ऐसी कृपा कर दो कि हमारा सत्संग में और भगवान के भजन में मन लग जाए। देखो भाई, मेरे हाथ की बात नहीं है, मेरे हाथ की बात मैं कर दो, मेरे हाथ की नहीं, ये भगवान की आती है। शंकर भगवान राम जी से कहते हैं कि बार बार वर मांगो, तो बार बार मांगो नहीं, बार बार मांगे जिससे मांगता है वो तेज हो जाता है, गुस्सा आ जाता है कि पीछे ही बढ़िया होगा, उसे मत करना। हर्षदेव हर्ष खुश रहा, उसे मत करना, बार बार वर मांगो हर्षदेव से जगह। क्या मांगते हो बाबा, भोले बाबा क्या मांगते हो, पद सरोज पाए नहीं भगते, मेरे भगन भगते अबाद भगते आपके चरणों में और सदा सत्संग, सत्संग सदा दे और सदा सदा रोजाना अनपाए भगते और सदा सत्संग हो, सत्संग दे, सत्संग से बहुत फायदा होता है। सदा सत्संग मांगे भगवान शंकर, गरुड़ जी से कहा कि जब बहु काल करिए सत्संग तब कुछ हो मोह भ्रम भंगा, सत्संग बहुत काल ये जाओ वहां काम गुरु जी के पास आ जाओ। शंकर भगवान ने कहा सत्संग कुछ देर करे तो बहता है, बहुकाल करी सत्संग, सदा सत्संग में सदा सदा रोजाना सत्संग में अनपायनी भक्ति और सदा सत्संग, जिसे निर्बाध ऐसी भक्ति देव और सदा सत्संग देव, सदा ही सत्संग से बहुत फायदा होता है। बिना सीखे सब आता जी, जैसे गंगा जी में पड़े पड़े पत्थर रोल हो जाते, ऐसे सत्संग में पड़े पड़े आदमी शुद्ध हो जाए। सत्संग सत्संग का प्रभाव है, सदा सत्संग, सदा सत्संग बना, कभी मिले कभी नहीं, सत्संग दृष्टा ये देव ये मांगा है। भगवान शंकर मांगते हैं राम जी से, अनपाय नहीं भक्ति, भक्ति का विशेष हो तो अपाय न हो, विघ्न हो, अबाध हो, निर्विघ्न हो, ऐसी भक्ति और सदा सत्संग, ये बार बार मांगाओ, बार बार मांगो तो गुस्से मत हो ना, हर सीधे वो खुशी हो जाए, बार बार मांगने पर भी खुशी हो ना, नाराज मत हो ना, हर सीधे हो खुश हो जाओ, जो बार बार बार गुस्सा आ जाए, पीछे पड़ी जाए, बिना सत्ता के बिना सुधार नहीं है और उपाय नहीं। तिरने का सुंदर काटी है राम दुआई त्याग नहीं और उपाय नहीं तिरने का। सत सेवा करे भाई जान अजान लगे पास के तन होने वाल नहीं पास पर्स उठा तो सुनाई सोना है जो हो जाए बोलो कुटा तू लोहा लगे सोना जाए। सत्संग से बहुत फायदा होता है ये मांगा है अंत में सोते कर गए सब रंग बार बार बार मांगो वासुदेव उसी रंग पद रोदन पाई नहीं भक्ति और सदा सत्संग। दूसरा पूछते हैं कि हम जहाँ साधन भजन करते हैं वहाँ ये बताया जाता है कि परमात्मा सर्वव्यापक नहीं है, वो तो एक ज्योति बिंदु में रहते हैं। सर्वव्यापक कह करके उनका अवमूल्यन कर दिया, इसलिए हमारे आप यहाँ सुनते हैं तो वासुदेव सर्वम सुनते हैं। अब ये कौन सा मार्ग सपन करे हम तो उधर वो एक ही है। देखो ये प्रकाश है ना, ये प्रकाश सूरज का है या सूर्य नहीं दिखते, ये प्रकाश सूरज का है। तो सूर्य का प्रकाश और सूरज दो चीज नहीं है, सूर्य एक जगह और प्रकाश सब जगह, तो ये दो चीजें क्या वासुदेव सर्वम और भगवान वो एक ही है। सूर्य एक जगह है और प्रकाश सब जगह, ये प्रकाश सूर्य का है। ये सब आप देखते हो ये सूर्य का प्रकाश है, सूर्य दिखता नहीं आपको या सूर्य नहीं दिखता पर प्रकाश सूर्य का है। बत्ती से वो तो प्रकाश का है सूर्य का है। इस तरह से सब चाहे वासुदेव सर्वम को चाहे भगवान एक जगह एक ही है, दो चीज नहीं है एक ही है, वही व्यापक है वही एक एक है। एक संत ने पूछा कि तुम राम राम राम राम करते हो तो कौन सा राम राम जपते हो, कौन सा क्या राम कही है, कही है एक राम घट घट में बोले और एक राम दशरथ घट डोले, एक राम का सकल पसारा और एक राम सभी से ग्यारह, तुम कौन से राम को बोलते हो। हम एक राम को बोलते हैं, एक राम कटे बोले और एक ही राम दस बोले और एक ही राम का शुक्र गुजारा एक ही राम समझे नहीं आ रहा, एक ही एक ही आपने एक कहा वो एक ही है। उस एक राम को बोलते है तुम एक बताए तो दो तीन तुम नहीं बताया, एक राम खड़े तुम बोले एक राम दस वही कटे बोले वही दस बोले उतार दिया है उसी का सुन पुसारा और वही सबसे ज्यादा एक राम एक। क्या ये सूर्य नहीं है, बताओ सूर्य का प्रकाश है, सूर्य एक प्रकाश भगवान का ही है। वासुदेव सर्वम कहो चाहे एक जगह मान लो वो एक ही है, वही सूर्य एक जगह है और प्रकाश सब जगह है। हमारे भगवान ऐसे एक जगह वही है और सभी व्यापक वही है, एक ही राम का स्कर सारा एक ही राम सभी से ज्यादा वो एक ही राम एक ही दो राम का नहीं है एक का एक राम एक राम दो राम से नहीं का एक राम। जब भगवान का भजन करता हूँ तब तो संसार में मन जाता है और जब संसार का काम करता हूँ तो भगवान के भजन करने की इच्छा होती है। दोनों करो दोनों करो दोनों पर दोनों में एक करो, भगवान की इच्छा होती है बहुत बढ़िया है। अरे भजन करने भगवान में ले जाते है। संसार का काम करता तो भगवान में चिंतन होता है, और भगवान का चिंतन करो तो उसमें लीन हो जाओ, संसार याद ही नहीं आवे, संसार याद ही नहीं आवे, कल लीन हो जाओ। भगवान का भजन सुनना चाहिए और संसार का भगवान याद आवे, एक बात दोनों में एक बात। ये ठीक नहीं हुआ है, भगवान का भजन करो तो भगवान में तल्लीन हो जाओ, संसार काम करो तो भगवान याद आवे बीच बीच में, ये बढ़िया। भगवान का भजन करो तो भगवान में तल्लीन हो जाओ, संसार आदि ये गलती है, गलती इस गलती सुधार करो, सुधार करो। और भगवान ने कहो नाथ आपको बोलो नहीं, हे नाथ आप गुरु नहीं, खीर करते हुए कहते हो हे नाथ बोलो नहीं, ऐसे भगवान ने कहो। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, हमको हमारे कर्म भोगने ही पड़ेंगे तो फिर भगवान की कृपा या भगवान के दर्शन उसके बाद हमारे कर्मों का क्या होगा? तुम्हारे कर्म कुछ नहीं होगा, कर्म फूट जाएगा। कर्म तो कर्म कर्म कुछ भगवान बदलने उसमें कर्म नहीं रहते, कर्म भागा दंडोद कराया कर्म बोलिया। कर्म सब गया, भजन हो कर्म सब गया। भगवान है हमारे, भगवान है हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, याद रखो भगवान भगवान हमारे, भगवान हमारे। कर्म कर्म कुछ नहीं, हरदम रहता है राम जी, राम जी हरदम रहते, हरदम सब में रहते हैं, सब में, सांप में, बिच्छू में, विष्णु में, सब में भगवान है, सब में भगवान हमारे, भगवान सब में रहते हैं, भगवान अबाध रूप से रहते हैं, वृत रूप वृत रूप विष्णु से। ये मुक्ति केवल पुरुषों की होती है या माताओं बहनों की भी होती है? माताओं बहनों की होती है, इसलिए वेश सुन डालते भी याद बना गति लिखो साहब नौवा अध्याय में, इसलिए वेश्या सुन डालते भी याद बनाते सब नहीं होती, मन मन में नहीं होती, मन मन में स्त्री है जो कुछ नहीं, स्त्री मनुष्य नहीं है, इसलिए खेती है, खेती है, खेती बाबा जन्म की पैदा हुई जब इतनी हस्ती खेत है, हमारी जो होती है सब कर्म वही हुई, मीरा वही हुई, जिसको शरीर नहीं रहा, शरीर नहीं रहा, ऐसी मेरे भाई मेरे भाई भगत हो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे भाई का मंत्र है, मंत्र कैसी बात है, मेरा भाई भगत हो सबका भक्त कल्याण होता है, हमारे यहाँ सबका कल्याण होता, मेरा भाई बाप कर्म भाई गार कर्मेली भाई गार वह कौन हुआ जाट ने भूली भाई राम विजय रांडो कहो गोटो करी शोभा काया काचो भंडो पुली थाने यो कही राम विजय रांडो ऊंचो जो गाड़ी पेड़ दरबार लाया है भगत है क्या भगत गेड़ो मोटो तो नहीं शोभा काया काचो भंडो पुली दादा यू कहे राम बजो रंडो बने बैठे पीजा पार हो गया राम बजाय रंडो संत महाराज बाजरी रोटी गवाजर फैसला हो जाए सब रोटी खाओ शाखा के ऊपर रोटी खाओ खाओ जाओ थेपड़ी मेरा बरा बरा बरा बरा बाबा शिवपुली भाई भगत माइया और भगत भी कही माता भक्ति भगवान भी भक्ति शब्द होते ब्रज भक्त हुआ गलराम दास हाथी भक्त हुआ ऊंट भक्त हुआ भगत सब रिवाज से भगत त्यार और बड़ा मैं भगवान का हूँ भगवान मेरे है बस इस भेद भक्ति के अंदर वासुदेव सर्वम ये सहायक होता है कि नहीं होता होता है? होता होता होता मैं भगवान का हूँ भगवान मारा जैसे बालक कहता है मैं माँ मेरी है ऐसे भगत कहता है भगवान मेरे भगवान मेरे शरणा दिया भगवान मेरे लिए है लो तुम ज्ञान लो तुम करो भगवान को हमारे भी है लो भगवान हमारे भी है लो भगवान मौज ज्ञान तो गया भगवान मरा है भगवान मरा है कोई बीमार है जैसा अंतिम समय है जाके उसको राम राम सुनाया परम सेवा के लिए लेकिन वो ठीक हो गया अच्छी बात है हमारा वो सुनाया हुआ क्या अर्थ आया उसका ठीक हो गया है नहीं ठीक हो गया ये अर्थ हुआ राम राम सुना मरने के बाद थोड़ी सुनाया ठीक हो गया शांत हो गया राम राम बहुत ठीक हुआ तो मरना चाहो भगवान किसी को मरना नहीं चाहना किसी के लिए भी मृत्यु नहीं चाहना बहुत आनंद की बात है कैसी मौज की बात है आनंद हो गया भगवान का भजन करो खायो काचो धागो टूट जाए तड़के राम जी जो भजन करो भड़के खायो काचो धागो टूट जाए तड़के राम जी जो भजन करो भड़के पांचों ढेर रखो बट भीतर मन वासे लड़के कायर है सो सार संभाले कायर सब धड़के सूरव है सो सार संभाले कायर सब धड़के भजन करो पड़के राम जी भजन करो एक राम जी में लग जाओ, राम जी महाराज न्याल हो जाओगे न्याल। यथा तरुण मूल निशेष रहे न तृप्यंत सखंड बुझो पशाखा प्राणोपहारा चे दयाने तथा सर्वारण मत जा। भगवान का पूजन करो सर्वारण सब पूज जा, सब भगवान को याद करने से बड़ा व्यापक भजन है। सर्वारण मत जा करो भगवान भगन, भगवान राम नाम नाम ये असली भजन है। भगवान ने भजन में मस्त हो जाओ, एकदम मौज हो जाए। भजन में मस्त हो जाओ बढ़िया बात है, सब काम ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। एक भगवान लग जाओ, एक साधे सब सदे और सब साधे सब जाए, एक साधे सब सदे, एक भजन करने से सब काम मिला। सब में व्यापक भगवान हमारे हमारे हमारे हमारे खुश हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ, हरदम राम जी भजन में मस्त हो जाओ। कैसी मौज की बात है, हरदम मस्त रहो, हरदम हरदम मस्त रहो। राम जी बस सचित लग जाए आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी, सजन और सब काम हो जाएगा। एक भजन करने से, एक भजन भगवान का भजन करने से सब काम ठीक हो जाएगा।